La gran aventura serà interpretada sota el repartiment següent. Pilar Encarna Sánchez. Alícia Maria Dolors Busquets. Maurici Josep Sospedra. Mossèn Damià Antoni Crespo. Pasqual Marià Batllori. Fidel Josep Llaçat. Registre de so Conrad Torné. Muntatge musical Albert Borràs. Direcció Armand Blanc. La gran aventura. Tots vivim, potser sense saber-ho, una gran aventura. Quina és la gran aventura de vostè que ens escolta? Hi ha pensat alguna vegada? L'ha viscuda ja? L'ha de viure encara? Quan? A quin lloc? Potser en un poble menut i endormiscat. En el mateix poble de vostè, amb el seu pont damunt el riu, la pont a la plaça i les cases arraulides al voltant del campanar. En un poble així, hi havia un home somniador, anomenat Maurici. Vivia a la sagristia, sota mateix del cloquer, i així podia fer brandar les campanes, estirant les cordes, sense sortir de casa. Bon dia. Bon dia. Suposo que és mossèn Damià. Molt de gust. Jo sóc en Maurici, el sacristà. Com segueix mossèn Bernat? Ens va ben espantar. L'operació ha anat bé, però sembla que trigarà a refer-se. Feia dies que jo el veia aixafat. Sempre li deia, mossèn Bernat, miri que vostè fa molt mala cara. Valdria més que es preocupés una mica de la seva salut, que això d'anar repartint el poc que té, si aquests ganduls tampoc li agrairan. Però sí, sí, com si se'n displaure. És que és tossut. Oh, vostè se'n riu. Però si m'hagués fet cas, potser no es trobaria com es troba. Ja ho tinc tot net i ben endreçat. L'altar major ben escombrat, els bancs en rengle... Gràcies, que Déu li pagui. Aquí té els ornaments a punt. Ah. La meva dona ho prepara. És planxadora, com la meva filla. No hi falta per res, oi? No, tot està molt bé. Aquí té la casulla, permeti'm. L'ajudaré a posar-se-la. Gràcies. I que jove que és, mossèn. Deu ser la primera feina que li encarreguen. Eh? Vull dir, la primera parròquia. En realitat no fa gaire que he rebut les sagrades ordres. Ah, jo ja pensava. Fa una cara molt sèria per ser tan jove. Ara ho entenc. No és serietat, és timidesa. Està espantat, oi? Oi, perdoni. Diguem-ne senzillament sentit de la responsabilitat. No tingui por, home, que tot anirà bé, ja ho veurà. I si el puc ajudar en alguna cosa, ja sap que pot comptar amb mi. Bé, esclar que... De què li haig de servir, jo? Com ha dit que es deia vostè? Maurici. Ah, sí. Gràcies, Maurici. De res. A manar sempre. Que no es queda a missa vostè, Maurici? Només els diumenges. Oh, i quan hi ha funeral repicat. Veurà, és que a aquesta hora tinc feina. Vull dir que vaig al pont esperant en Pasqual. I qui és en Pasqual? És el carter. Cada matí recull el correu i ve pel carrer del riu. Però que no porten les cartes a domicili aquí. Sí, és clar. Però pot ser una cosa urgent i així la tinc abans. Tanta correspondència té? No. Si vol que li digui la veritat, fa temps que no n'he rebut cap. Però com que un dia o altre l'he de rebre... I com ho sap? Sí, és clar. Vostè tampoc s'ho creurà. Amb en mossèn Bernat ja sempre ens discutíem pel mateix. Però jo segueixo amb la meva. A mi m'ha de passar una cosa grossa, inesperada, una gran aventura. Perquè el dia que vaig néixer, una estrella del cel es va moure no sé com i això, segons diuen, només passa un cop cada mil anys. Una veïna que hi entenia molt amb aquestes coses ho va dir a la meva mare. Per l'amor de Déu, home. No se'n rigui. Com vol que no rigui si això són ximpleries? No ho poden ser. La mare, des de que jo era petit, m'ho repetia contínuament. Es pot dir que és l'únic record que tinc d'ella. La gran aventura. I quina ha de ser aquesta gran aventura? Com vol que ho sàpiga? Quina gràcia. Si ho sabés, jo sempre he cregut que seria una carta. Però carta de qui? Oh, doncs, de qui sigui, de qualsevol lloc. Si pogués endevinar de qui ha de ser, jo ja li escriuria abans, ves? Però, home de Déu... El món és molt gran i cada dia passen coses meravelloses. que la meva hora encara no ha arribat. Bé, ja vindrà, ja vindrà. Jo no perdo les esperances. Espero, espero. I si aquesta gran aventura ja hagués passat pel seu costat? Què vol dir? Pot haver arribat tan a poc, tan silenciosament, que ni tan sols se n'hagi adonat? No pot ser. Sap què és el que m'impressiona més de l'Evangeli? Els deixebles d'Emaús anaven parlant de Jesús durant tot el camí i el tenien al costat sense saber-ho. Això a mi no m'hauria passat mai. Però vostè em vol espantar, mossèn. No, no, Maurici, no el vull espantar. Però la gran aventura de la seva vida pot ser senzillament això? Viure? Bé, ja en parlarem una altra estona. Sí, mossèn. Jesús, i per això? Oh, m'havies espantat. Petitons així, tots pelats, més lletjos. Esclar, com vols que siguin. Però si el pare va dir que deixarien dissabte que ve, i som dimarts. Doncs s'ha equivocat. El pare? No pot ser. Seria la primera vegada que, tractant-se de coloms, el pare... Sí, i quan la Perla es va trencar una pota i ell va dir que... Ai, mare, vostè no em perdona mai res. Mai, gràcies a Déu, que si no fos per mi en aquesta casa no sé pas on aniríem a parar. Els coloms, tu, el teu pare, tots sou iguals. Sempre els núvols. Vaja. Pare! Pare! Eh? Han nascut els colomins de la Perla! No, n'estàs segura, eh? Vol que els hi ensenyi? Deixa, no els toquis pas. Quin dia som avui? Dimarts. Justa, ja t'ho vaig dir. El dimarts. Però així va dir el dissabte. El dissabte? No, dona, ho deuries entendre malament. Em deu ser això, pare. Si a mi ja m'estranyava. Pugi, pugi a veure'ls. No, no els remenis, que la mare els avorriria. La Perla? Per Déu, pare, quines coses de dir. Oi, oi que tu no els avorriràs mai, els teus fillets? Tens l'esmorzar a taula. Està bé. Perla, menja tu de seguida. La sopa refreda. Sí, ara hi vaig. Deixa'm donar primer un cop d'ull als nous veïns. A qui dius? Els colomins. Sí, vaja, quins veïns. Mengen com uns dimonis i ho embruten tot. Després de tot, pel que ens serveixen, ni els pots posar a la cassola. I tindries cor per menjar-te un colom missatger de pura raça, eh? Si poden portar missatges, ja és diferent. Però que ve o no ve, pare? Ja vinc. De quin color deuen tenir la ploma, pare? Qui sap? Potser gris, com la seva mare. Ja és ben estrany. D'una cosa tan petita, es trenca la closca i en surten coloms com la Perla. És llei de la vida, i ja ho veus. Hi ha gent que es resigna a veure-ho tot com si fos un ou. La teva mateixa mare, sense pensar que allò potser és el començament de tot un món. I només cal esperar, esperar, i després a volar pel cel. Vol que li digui una cosa, pare? Mm-hmm. Acaben de néixer. Són molt petits i molt lletjos. Però me'ls estimo. Me'ls estimo molt. Més del que els altres, sí? Els haurem de posar un nom. Sí, el nom és molt important. I si els hi diguéssim Tim i Tom? No, no vol dir res. El nom ha de tenir com un sentit, com un desig. Quan tu vas néixer, em vaig passar 3 nits sense poder dormir, pensant ni repensant. Sí? La teva mare volia que et diguessin Pilar, com ella, com la teva àvia. Però no, jo volia que tu fossis diferent, molt diferent. Alícia, la del País de les Meravelles, perquè jo desitjava que el món, la vida, fossin per tu un país meravellós. Ja està. Què? Em sembla que ja ho tinc. Quin, quin? Un podia dir-se Peter. I l'altre Pan. Sí. Et recordes el conte? Sí. Peter Pan portava els nens a la Terra Encantada, on sempre serien infants. Sí, és bonic. Les 8, pare. Vagi cap al pont. És l'hora que arriba el carter. Què vol dir això? Això? Què és això? Que no ho has sentit? Són les 10? Et sembla que és hora de començar a repartir? Qui ho diu que començo? Si ja estic acabant. Com? Només em falten aquesta plaça i l'altre carrer i llestos, Pasqual, fins a la tarda. Però... Avui he fet la volta al revés. Que hi ha res a dir? Doncs... És que t'he estat esperant tot el matí. I què? Com cada dia. I qui li mana? Que és el meu amo, vostè? O un agent de l'FBI? Jo passo pel pont quan em dóna la gana. Jo avui tinc un funeral, tu ja ho saps. I a mi què m'explica? A més, estava intranquil. Hem pensat que no li hagi passat res amb la bicicleta. Avui dia hi ha tantes desgràcies. No s'amoïni. Ja sé anar sol pel món. Res, ja ho veu. Bo i sa. Gràcies per l'interès. Passi-ho bé. Ep, no corris tant, noi. Hi ha carta? Quina pregunta de fer a un carter. Esclar que n'hi ha de cartes. Massa. No m'entens. Prou que l'entenc. I jo li contesto que no. Que no. Com ahir, com abans d'ahir, com l'any passat. Però si em té negre. Cada dia, tant si fa fred com si fa calor, aquí plantat controlant les hores, els retards, preguntant sempre el mateix. No n'hi ha? No? Què és estrany? No l'hauràs pas perdut. Tinc el correu aeri. Això no hi ha qui ho aguanti. Què? Ja has tret tot el verí que portes dintre? Potser és millor. Està bé. Molt rebé. No m'hauràs de dir dues vegades. Des d'ara, com si no existissis. Si hi ha alguna carta, me la tires per sota la porta. Home, Maurici. Maurici! Que no tenies funeral? Sí, ja hi vaig. No t'entretinguis. Ja fa estona que han tocat les 10. Ja vaig. Per cert, som a primers de mes i encara no has cobrat. Què volies? Que li demanés a mossèn Bernat enmig de l'atac? El nou ja ha vingut. Però no li diré pas així, de cop i volta. Per què no? Només faltaria. Jo pensava esperar que tornés mossèn Bernat. I què saps quan tornarà? De vegades les operacions es compliquen. O és que no hem de menjar mentrestant? No se'n pot viure de l'aire del cel. Però dona, com vols que... Tu, rai! Mentre jo vagi planxant... Adéu, Pasqual! Passi-ho bé, senyora. Adéu, noi, que m'espera la campana. Ah, escolta, no l'hauràs pas perdut. Eh? Ah, esclar que no. I entre les cartes urgents? No. Potser amb el correu certificat. Mira, tampoc. Mira, esclar que l'express no arriba fins a migdia. Bé, doncs, fins a la tarda. Fins a la tarda. A les 4 t'esperaré al pont. Ja, ja. No vinguis tard, és l'hora del rosari. I tu tens temps de sobres, amb la bicicleta, si és amb un no res. Adéu, noi. Passi-ho bé, Maurici. El cartell. Espera't, vaig a buscar el pare. Oi, quina alegria que tindrà. I qui t'ha dit que fos per ell? És per tu. Per mi? No pot ser. Aquí ho diu ben clar. Per la noia més maca del barri. Mm. Jo he pensat, l'Alícia, no falla. Mira quina gràcia. Apa, seu i te la llegiré. Aquí, al meu costat. Dóna-me-la. Estigui quieta i escolta. Mm. Estimada Alícia, ho veus? És per tu. I pel que sembla és una carta d'amor. Oh. No te n'enriguis, eh? Si és una carta de debò, dóna-me-la ara mateix. Si no, adéu. Si te'n vas, l'estripo. Que no és desimpàtic. Ho dirà el meu pare. Quina por. Estimada Alícia, estic trist, sol, melancòlic. Això trenca el cor, no et sembla? Per mi cada dia és dilluns, que és el pitjor dia de la setmana. Tots els mesos són el gener, que és el mes de les grips fortes i de les butxaques buides. Totes les hores són 6:45, que és l'hora terrible que sona el despertador. No riguis, que això es posa tràgic. No voldries fer canviar la meva sort? Que els números negres del calendari es tornessin vermells. Que sempre fos primavera. Que totes les hores fins del despertador fossin felices? Doncs estan a les teves mans. Prou! No està gens bé que em diguis aquestes coses. Me'n vaig. I no vols saber qui la firma? Mira, t'ho diré. El carter. Oh... Bé, que jo sàpiga, l'únic carter que hi ha al barri sóc jo. Deixa'm. Té, per si la vols acabar de llegir. Oh. Sí, aquí no hi ha res escrit. T'equivoques. Aquí ho diu tot, però cal saber-ho llegir. Mira, aquí diu que he acabat el servei, que la dispesa, la meva habitació és massa gran per un de sol i que el meu sou podria mantenir una família. Fixa't que guanyo... Ei, que n'he de fer del que guanyes? Doncs ara m'augmentaran. I els casats els hi donen una prima. I puc arribar a ser carter de primera i treballar a la central. Que l'interventor m'ho ha dit. Calla, calla. I per què m'ho expliques tot això? Apa, vés-te'n. D'ara endavant seré amable amb el teu pare. Ja ho veuràs. De vegades, com que es fa tan pesat, però canviaré, t'ho prometo. I per tu, seré capaç de portar-li aquesta carta que diu que espera encara que hagi d'anar a buscar-la a la fi del món. No t'agrado gens? Mm. Ni mica? Ai, ai, jo que sé, home, jo que sé. Doncs, noia, ja tens edat de saber-ho. Què fas tu aquí amb la nena? És que he vingut a portar-li una carta. Miri, és aquesta. Què? Si és un paper en blanc. En realitat, només ha estat... Ja t'ho he dit moltes vegades. Amb això no s'hi fa broma. Ah, per Déu, pare, per Déu, no l'estripi. Doni-me-la. Feliç. La nit és clara i càlida. Al cafè d'en Fidel, prop de l'església, en Maurici anima un grup d'amics tocant la guitarra. Massa xivarri. És tard i no deixaríem dormir els veïns. Doncs bona nit. Au, adéu-siau. Adéu, noi. Sembla que ho han passat bé. Una cerveseta? No, gràcies. La casa paga. Noi, no et conec. És que a mi també m'agrada una mica de música. A més, han vingut més parroquians que els altres dies i s'ha fet més calaix. Au, té, té, pren-la. Ja que convides, som-hi. Doncs au. Au, noi, té. Té. Au, que és fresqueta. Gràcies. Au. Ah, això és millor que l'aigua. Què vols fumar? Mm. Té. M'agradaria saber quines barreges fas amb la picadura. És un secret. És que el prepares molt bé, eh? Escolta, Maurici, mentre es tocava... Ho estava pensant. Per què no vens cada nit i cantem tots plegats? I mira, així passarem l'estona. Ai, no s'està sempre d'humor, Fidel. Aquesta nit, amb aquesta calor, aquesta atmosfera, no tenia son. I m'he recordat de la guitarra. Feia molt temps que la tenia en un racó. Jo et podria donar fins un 10. Un 10? Bé, diem un 15. Ja veus que sóc esplèndid. Un 15? Per 100. Sí, home, no facis el desentès de les consumicions. Però amb què surts ara? Avui mateix, des de que tu has vingut, s'han fet 113. T'haurien tocat prop de 4 duros. No, Fidel, jo això ho faig de franc. Saps què et passa, tu? Que sempre has tingut massa sort. Jo? Sí, tu, tu. Has hagut d'anar per aquests mons de Déu ensenyant les misèries? No. No hi has anat, no. Si el teu avi tenia terres. A tu, des de petit, cada any t'han comprat pantalons nous. I això què hi fa? Sap quin motiu em van treure a mi al poble? El mitges calces. Perquè senceres, allò que es diu unes calces senceres, no les vaig portar mai. I em van costar molts tips de carregar saps de paper vell i de trencar-me les ungles triant desperdicis. Quan vaig tenir el primer bitllet de banc meu, ben meu, Déu del cel, quin dia! El millor de la meva vida. Me'l vaig gastar tot amb un mestre que em fiqués ben ficats al cap els números i les taules. Fins la regla de tres em va ensenyar per aquell bitllet. El més ben gastat de la meva vida. Ja ho veus? Un cafè a nom meu i 90.000 pessetes al banc. Fidel, és que a mi no m'agraden les obligacions. Ja en tinc prou amb la sagristia. Deixa-ho estar. Una altra cervesa? No. Així, si no et sap greu, me'n vaig a dormir. És tard i a les 6 he de tornar-hi. Fidel, escolta, has aconseguit en aquesta vida tot el que havia somiat? Quines preguntes! Ja en tens prou amb portar les calces sense estrips, amb el bar i amb les 90.000 al banc? Doncs sí, jo ho crec que sí. Saps a què aspira la meva dona? A que li donin roba per planxar, a poder menjar cada dia, a tenir prou per pagar el metge quan estigui malalta i... No fa pas gaire que li he preguntat. I saps què li he contestat jo? Per què tot mors? Això és el mateix que està mort. Per Déu, Maurici, quines coses de dir! La Pilar s'hauria d'haver casat amb un home com tu. Però què et passa? És que has begut massa cervesa. No, ja t'he dit que aquesta nit deu ser la calor. Aquesta xafogor que t'enterboleix el cap. Adéu, Fidel. Que descansis. Adéu. Ara! Hola, Alícia. Què hi fa aquí, al costat de la font? Descansava un moment abans d'entrar a casa. Què, ja has acabat la feina? La mare ho està repassant. S'està bé aquí. Allí dintre la planxa fa una calor. Quina nit més clara. Quantes estrelles. És veritat això que vostè diu, que tots tenim la nostra? Quina deu ser la meva? La que brilla més. Així deu ser aquesta. O aquesta altra. Pare, a vostè en Pasqual no li és gens simpàtic. Per què? El carter, eh? És un tabalot que no té respecte a ningú. Doncs ho és de simpàtic. I és més xerraire. Aquest matí, sap què m'ha dit aquest matí? Què t'ha dit? Ai, no em miri així, pare. I vagi tocant. Si no, no sabré com dir-li. Doncs m'ha dit que em casés amb ell. Ah, de manera... Què és això? Després ha començat a dir-me que si guanyava tant, que si li donarien no sé quin càrrec, que si a la dispesa tenia una habitació molt gran... Ai, m'ha fet una vergonya. I tu què li has contestat? Què volia que li contestés? Que em deixés tranquil·la. Ben dit. I no et vull tornar a veure amb aquest ximple. Oh. Clar, una infeliç que s'ho creu tot. I millor podria trobar per engatussar-la i poder presumir davant dels amics. Això no és veritat. I tu què saps? És el més gandul de tot el barri. Un carter no és un gandul. Sí. Quin pervindre. El que passa és que vostè no el pot veure. I sap per què? Perquè no li porta aquesta dichosa carta que està esperant. Però no hi ha cap carter al món que li pugui portar una carta que no l'ha escrit ningú i que no l'escriuran mai. Alícia. Qui vol que li posi un nom i l'adreça en un sobre si no el coneix ningú? Ningú. Moltes vegades, quan no ho esperes... Això seria un prodigi, pare, sí. I avui dia ja no n'hi ha de prodigis. Les estrelles són allà dalt, però no es preocupen si neix vostè o un altre. I és impossible endevinar el que t'ha de venir. Bé, però que ho sap vostè, i en Pasqual també ho sap. Però no per això, l'ha de fer pagar ell els pas trencats. Pare. Pare. Pare. Perdó, pare. Perdó, jo no li volia dir... Estava enrabiada, però és mentida. Mentida. La carta arribarà. Ha d'arribar. Potser ja és pel camí. Té raó, vostè. Moltes vegades sense esperar-ho. Pare, parli'm. Miri'm els ulls. Ai, Alícia. L'estimo, pare. L'estimo més que res del món. Ja ho sé. I no el vull fer patir. També ho sé, menuda. I no ets tu el que em fa patir. Et creus que jo mateix no m'ho pregunto moltes vegades? I si això que espero no arribés mai? No. Però de seguida em dic que no, que no pot ser, que tot s'aconsegueix si es desitja amb prou fermesa. I jo ho desitjo. Ho he desitjat sempre amb tota l'ànima. Però em queda una cosa a dintre, saps? Com un rossec que em repeteix el que em diu tothom, que els meus somnis són una excusa per viure a l'esquena de la meva dona i de la meva filla. No. I això no és veritat. Vull que ho sàpigues. No és veritat. No, pare, no. Jo puc fer grans coses. Només em falta el puntal, el trampolí, capaç d'aixecar-me i un dia o altre ho aconseguiré, ho sé. Sí. Si no, no ho tindria aquí dins, com un corc. L'èxit. Aquesta gent del teu voltant, com la teva mare o en Fidel, ni tan sols saben què significa la glòria, la fortuna, no el diner mesquí d'aquest estúpid que amb 90.000 miserables pessetes presum de ric. Toc, toc, comprens ara per què no pots fer cas al primer mort de gana que se t'acosti. Sí, pare. Ja ho entenc. Maurici! Eh? Alícia! Ah. Cap a dormir tothom. Apa, contesta la teva mare. Ja pugem. Ja he acabat la feina. Veniu de seguida, que estic rebentada. Bé, si tu. Jo ja vindré d'aquí una estona. He de serenar-me. Ara no podria. Bona nit, pare. Bona nit. Oh! Per una altra vegada amb aquesta música. Que no penses dormir aquesta nit? Deixi'l, mare. Ja ve de seguida. Va passar aquella nit i totes les nits de l'estiu i de la tardor. Un matí d'hivern, com tants altres matins, mentre Maurici esmorzava, la Pilar i l'Alícia ja es preocupaven de la roba que havien de planxar. Ja està a punt la roba. Només falten les teves dues coixineres. De seguida acabo, mare. Però, nena, que no són per una exposició. Només cal que les planxis. Amb el brillo que et dones quan et convé i renoi aquest matí. Deixa-la tranquil·la, dona. Molt bé, molt bé. Es veu que no hi ha pressa. Però perquè ho sàpigues, si se m'endarrereix la feina, després al vespre m'hi toquen les dues. No em passa com a tu, que només al llevar-te ja t'ho trobes tot fet. Qualsevol que et senti. Bé, faig el meu ofici. Quin ofici? Campaner? Doncs també té el seu mèrit. No, no, si ara resultarà que és un concertista. Ai, tens raó. Com segueix, mossèn Bernat? Crec que va fent. Si haguéssim esperat a cobrar el teu sou fins que s'hagués posat bo, tal com tu deies, l'hauríem fet a bona. El capellanet va venir per uns quants dies i ja fa mig any. Ja està llest. Gràcies a Déu. Dóna'm. I vés enllestint tot això. I després prepara'm els molls pel cobrellit. Sí. Sents? Sí. On dimoni has ficat els coloms? Quan he vist que la mare baixava l'escala, els he tapat amb aquest cistell. Tan macos que són tots dos. Els meus bessonets. Oh, si els arriba a veure. Quin cap tens, tu també. Amb el que se'n viva quan els troba per aquí dintre. És que fora hi fa molt de fred. Tal li fa. Apa. Treu-vos al carrer. Però, pare, que vol que agafin una pulmonia? Els coloms no n'agafen, de pulmonies. Però si encara són dos nens petits. Oi que sí, Peter? Oi, tant? Els deixaré al colomar. Estaran més arrasarats. Si és que no hi té res que dir. Saps què? Val més que no discutim. Fins a després, si no hi tens res a dir. Ai, però, pare, que és pesat de vegades. Què vol, ara? Oh, ets tu? Hola. Hola, hola, Pasqual. Que puc entrar? Estic gelat. Sí, però, ves. Que s'està bé aquí. Surt de seguida o crido al pare, o a la mare, eh? Si no hi ha ningú, dona. He esperat que siguin fora. I si triguen una mica més, em trobo englaçat. Ah! Oh. Quin fred. Que tornaran de seguida. I què? Doncs que si et troben aquí, prepara't. No sé per què. Estic complint el meu deure. He vingut a portar aquesta carta. Això sí que no, eh? No hi tornem a ser. Ja està molt gastat, això de la carta. Apa, dóna-me-la i vés-te'n. No és per tu, tampoc. Maurici Daura, plaça de la Font 4. Suposo que aquest senyor no ets pas tu. Què dius? Pel pare. Escolta, no serà un altre gracieta, això, oi? Perdona, amb el pare no m'hi atreviria. A més, és igual que l'altre. Quin altre? El que li vaig portar la setmana passada. Però què dius? Que li vas portar al pare? El dimecres? O no, el dimarts a la tarda. Que és estrany. I no m'ha dit res. A veure, Tom. Qui la pot haver escrit? Deu ser el mateix que va escriure l'altre. Però qui pot ser? Cap de les dues portaven remitent. Mira, si vols que et sigui franc, A mi també m'ha impressionat. Quan aquest matí, mentre ordenava la feina, m'he trobat de cop amb aquest sobre groc, idèntic a l'altre, he sentit un esgarrifant a l'esquena. He sentit com si fos cosa de màgia i he pensat, qui sap, potser no és tan boig com ens creiem. Esclar que no és boig, poca solta. Què fas? Ui, obrir-la, així sortirem de dubtes. Ah, no, això no. No estic d'acord amb les exageracions del teu pare, però això, obrir la correspondència dels altres... Noi, és un secret molt gros. Home... És la primera cosa que ensenyen els carters. Doncs vés-lo a buscar de seguida. Deu ser a la parròquia. O potser aquí al costat, al cafè d'en Fidel. Ja hi vaig. Però abans, digue'm que m'estimes una miqueta. I fes-me un petonet, encara que sigui molt petit. Ai, que ets inoportú, fill meu. No veus que estic tremolant d'impaciència? Apa, corre de pressa, home. Està bé. Oh, un xicot. Ai, ai, Déu meu. Què deu dir? Serà una notícia bona o dolenta? L'obro o no l'obro? Que ha passat alguna cosa? Res, res, pare, res. No s'alarmi. Aquest tabalot entra al bar i se m'emporta en pentes com si escalés foc, sense dir-me res. Només es tracta d'aquesta carta. En Pasqual acaba de portar. I he pensat que si fos urgent, oi? No crec que porti tanta pressa. Dóna-me-la. És com la del dimarts, oi? Sí, bé ho sembla. Hi ha el timbre de l'estafeta 3, de Barcelona. Com l'altre, deu haver sortit del mateix lloc. Segurament. Però pare, que no l'obre. Sí, és clar que sí. Després. Però pot ser una cosa important? Deixa-ho córrer. És cosa meva. Ah, no, pare, això no. S'ha passat la vida gemegant, queixant-se de la seva mala sort amb la sola esperança de la carta que ha d'arribar. I tots ens hem sacrificat. La mare fent-se vella damunt la roba blanca. I jo renunciant al que més vull, però no ferir la seva dignitat. I ara em surt amb que és cosa seva. No, pare, no. Aquesta carta és cosa de tots. Meva, de la meva mare, d'en Pasqual i de tots. I llegeixi-la, pare, per Déu. És potser allò que hem esperat tota la vida. Això, filleta meva, és difícil de saber-ho. Però com vols saber-ho sense ni tan sols obrir el sobre? És difícil, encara que obri el sobre, encara que la llegeixi 100 vegades fins a prendre-la de memòria, encara que de nit i de dia la tingui al cap donant-hi voltes i voltes fins a tornar-me boig. Els camins de la vida són molt estranys i ningú no sap del cert a on et porten. Pare, què feu? Que ha passat alguna cosa? No, per Déu, per què ho preguntes? Com que feu aquesta cara? I tu aquí a casa? Què és estrany? En sortir de la sagristia l'he trobat a la plaça i li he dit: home, Pasqual, entra una estona, que allà amb l'estufa et trauràs el fred de sobre. Sí que et trobo amable amb en Pasqual. A què ve aquest canvi? Oh, bé, en realitat, sempre ho he dit, no és mal xicot en Pasqual, no senyor. Me n'alegro que pensis així. A mi també m'és simpàtic. A més, s'ha de celebrar un aconteixement, en Pasqual i jo, de cara al cunyac. I vosaltres aquesta nit, totes dues al cine. Ja ho crec que sí. Un gran aconteixement. Oi, nena? Oh, doncs vostè ho deu saber. Jo... I quin és aquest aconteixement? Sí, dona, ja no te'n recordes. No. És l'aniversari de la nena. Demà farà 16 anys. Però, pare, amb què surt ara? Si això no té cap importància. Ah, doncs per mi és la cosa més important d'aquest món. A més, no són 16. Són 17. Ah, bé, dona, tal li fa. Apa, fes un petó a la teva mare. I després me'n fas un enemic. O és que et creus que als 17 anys ja ets massa gran per fer un petó al teu pare? És clar que vull fer-li. Quines coses de dir. Sempre. Sempre. Filla meva. T'agraeixo molt que hagis vingut, Fidel. Com que aquesta nit el cafè tenia poca gent, he tancat i els he enviat a dormir. Gràcies. Sí, ja els conec. Haurien jugat al subestat fins que sap l'hora, però ni cinc de calaix. Au, té, fuma. Et voldria convidar amb una copeta, noi, però la dona s'ha emportat la clau de l'armari. Són al cine, per celebrar l'aniversari de la nena. Bé, doncs, tu diràs. Si no et sap greu, aniré fent. Són preciosos, oi, aquests canelobres? Mhm. Són els de l'altar de Sant Josep. Ja els veuràs quan siguin nets i lluents. Els més antics de la parròquia. Un treball molt fi i de molt valor. Són de plata massissa? No ho sé. Com que dius que són d'un gran valor? No, jo em referia al treball, Fidel. Tu seràs el primer de saber-ho. Per fi ha arribat. El què? Això que, segons dèieu, no podia arribar mai. Allò tan absurd, tan inverossímil. La carta. Quina carta? Quina ha de ser? La que has parat tota la vida. No. Sí, mira-la. I per si no en tens prou, al cap de 6 dies, una altra. Però... Vosaltres, vinc a dir-me que no podia ser, que era impossible. I a la fi, una acaba per dubtar de tot. Però són aquí. Saps què significa això? La meva oportunitat, la fortuna, allò que he desitjat sempre, un canvi total, ras com una mitja. La gran aventura, Fidel. Els milions. Les puc llegir? Sí, fes-ho. Però, si les firma una dona... Sí, i això és l'únic punt, diguem-ne, sorprendent d'aquesta qüestió. Mai no hagués pensat que el que esperava m'hagués de venir per aquest camí. És una complicació, saps? Per la Pilar. Per això encara jo no li he dit res. I la Pilar sap qui és aquesta dona? N'ha sentit parlar. I si vols que et digui la veritat... En llegir la primera, no sabia què fer. Que si contesto, que si no contesto... Si la Pilar se n'assabenta de qui l'envia... Malament. Ja no podré fer res. Però aquest matí en rebre l'altre... No. Només faltaria que per por d'una gelosia absurda de la meva dona... I qui és aquesta? És una que es diu... Fins ara no hi havia caigut, tu. Que és curiós. Saps com es diu? Estrella. Estrella? Crec que el seu nom de debò és Dionísia o Donata o no sé què. Però no li agradava i sempre s'ha fet dir així. Estrella. Quina coincidència més estranya, oi? I què hi té a veure amb tu? La vaig conèixer fa molt temps, durant la guerra, quan estava de permís. Ella treballava en un magatzem on vaig anar a comprar-hi no sé què. Ja. En resum, un d'aquells amors fulminants, molt corrents en aquelles èpoques, sense cap transcendència. Després, quan em van llicenciar, vaig venir aquí, em vaig casar... i ja no vam saber res més l'un de l'altre. I de sobte, sense esperar-la, com un prodigi, la seva carta. I ja ho has llegit, que té una casa important per oferir-me. I després, aquesta altra, que arriba aquest matí el primer tren i que m'espera al bar de l'estació. I l'has vist? I és extraordinari. El temps transcorregut gairebé no se li nota. Segueix sent jove, alegre, ja. Animosa. Aquella preciosa noia que vaig conèixer aquella tarda en els magatzems. I jo m'he trobat només en veure-la, com si m'hagués envellit tots aquests anys en un minut. I què vol? Oh, és tota una història. L'Estrella tenia un parent a l'Amèrica, al Perú o no sé on. Fa uns mesos que va morir i li ha deixat unes terres. Què més? Pel que sembla, aquestes terres valen una fortuna. Ja. Va ensenyar l'informe que ha rebut i no pot ser més explícit. Ella va encarregar la tramitació a una persona... Un desaprensiu que ha abusat de la seva confiança sense cap escrúpol. Per miracle, ha pogut salvar els títols de la propietat de les terres i la noia, com és natural, ara desconfia de tothom. No sap a qui demanar ajuda ni amb qui confiar. I aleshores s'ha recordat de mi. De tu? Sí, per què no? Jo sempre em vaig portar molt bé amb ella. És més, avui m'ho ha recordat. Fins li vaig enviar una quantitat des del front, una vegada que ella molt ho necessitava. I només perquè una vegada... I això què vol dir? A cavall regalat? Anem a pams. Exactament. Quin cavall t'ha de regalar, aquesta? M'ha ofert la meitat. La meitat de tot. I a canvi de què? Ja t'ho he dit. Per explotar allò, fa falta un home. Ajuda, consells... I diners. Aquell poca vergonya l'ha deixat sense un cèntim. I és natural que els tràmits, el viatge... Ja. Què vols dir, ja? La quantitat és ridícula. Si a qualsevol que li proposés... Però ha volgut que fos jo. Jo? Deu ser per la teva cara. Però no t'he dit que... I perquè ho sàpigues, la meitat em semblava massa. El que era just tirant llarg seria una quarta part. Li he dit, però ella s'hi ha negat. Però que no ho veus? Si és un timo clàssic i amb la martingala més vella del món. L'herència d'Amèrica, el preu del viatge a canvi dels guanys fabulosos. Però ella... No siguis innocent. Tu no la coneixes. Aquesta trinxeraire deu necessitar quartos i amb molt poca imaginació, per cert, se li ha ocorregut. Prou! Si dius una paraula més, et prohibeixo que parlis així, de l'estrella. Va. La seva vida no ha estat gens fàcil. La gent és dolenta i la pobra noia l'ha passat molt magre. Recordava aquells temps de la nostra amistat com una cosa neta, diferent. M'ho ha confessat amb els ulls plens de llàgrimes. I d'on penses treure aquests diners? Al poble hi tinc una petita propietat. Seràs capaç de... Mai no l'has volgut vendre, ni en els moments més difícils. Ara és diferent, és l'herència de la meva mare. I ella ho aprovaria, em comprendria. Espera, fill meu, espera, sempre em deia. La mare sabia, des de que vaig néixer, que el camí de la meva fortuna es diria estrella. N'estic segur. Maurici, de debò, em sembla que t'has tornat boig. Boig del tot. Maurici! Ja som aquí. Si encara no han tocat les 12. Maurici, fa un moment que m'ha dit la nena que ha rebut. Doncs... He volgut venir de seguida. No podia continuar allí dintre mentre tu... Oh, Maurici, com t'ho has pogut callar? Veuràs, és que encara no... Sí, potser m'ho mereixo. Però em feia ràbia veure't tot el dia sense fer res, perdent el temps amb un esperar inútil. T'he fet patir molt. Ja et demano que em perdonis, Maurici. Maurici, per favor, perdona. Adéu, Pilar. Però vull que sàpigues que moltes vegades, quan et preguntava rient pel carter, era només perquè... Perquè també jo volia saber si havien arribat aquestes cartes. Perquè hi havia una cosa dintre meu que creia en elles i somniava en elles. Les desitjava més que res del món. I no per mi, no, que he estat sempre molt feliç. Són aquestes cartes... Beneïdes cartes. Però què fa? Si ni les ha llegit ni tan sols sap de què tracten. És igual. M'han fet molt feliç. Molt, molt feliç. Perdeu, Pilar. Maurici, Maurici. Bé, però primer de tot el que ha de fer és mirar el que diuen. Calli! Això no es comprèn. És histerisme, una bogeria. Han passat els mesos i tot el poble té un perfum de primavera. Les maletes ja estan preparades. Té les camises? Sí. Posa-les amb molt de compte, damunt de tot. Els he volgut planxar per última vegada. Però mare, pari de plorar. Jo també ho sento, que se'n vagi, però és el seu camí i hem d'estar contentes. Però si jo no ploro perquè se'n vagi, al contrari. Aquella nit al cine, quan em vas dir que el teu pare havia rebut, em pensava que em tornava boja d'alegria. Aleshores? Va, ets massa criatura per comprendre-ho. El pare tornarà molt aviat. Ho ens enviarà a buscar quan tingui prou diners per pagar-nos el passatge. Però si venint això no n'hi hauria prou i de sobres, i en l'últim cas ens haurien deixat el que fes falta. Però no ho ha volgut de cap de les maneres. Ai, mare, vostè a tot arreu veu coses estranyes. Que per desgràcia després resulten certes. Què deien exactament aquelles dichoses cartes? Per què les ha d'amagar com si fossin un secret? Perquè el teu pare parla d'unes terres d'Amèrica i d'una societat. Però què pot entendre ell amb tot això? Ja saben de què l'han vingut a buscar i qui? Si mai no ha tret del pas a ningú. Mira, Alicia, tu encara no el coneixes bé. Però jo, després de 20 anys de matrimoni, és com si l'hagués posat al món. El teu pare sempre li ha hagut de fer tot. Des de buscar-li feina, perquè vaig ser jo que li vaig trobar a la sagristia, fins fer-li aquest dichós colomar. No em feia gràcia, però que si no és per mi no s'acaba mai més. Com vols que dirigeixi res si no ha sabut dirigir-se ell mateix? És com un nen que per anar pel món necessita caminadors. I he hagut de ser jo, aquests caminadors. Però ara ja ho veu. Ja no li fan falta. No la necessita vostè per anar endavant. Ja pot caminar sol. I vol dir que no és això precisament el que vostè li sap greu? Calla! Apa, puja això dalt i tanca les maletes. Sí, mare, sí. Ja hi vaig. Bon dia. Bon dia, mossèn. Perdoni que l'hagi enviat a buscar. Igualment hauria vingut. Sap aquella propietat del meu marit que li va deixar la seva mare? Doncs se l'ha venuda. tal com jo m'ho temia. Deu ja necessitar diners, els viatges surten cars. A més, tots els negocis precisen el seu capital. En Fidel diu que no existeix tal negoci, que tot és una estafa. Però em vaig parlar amb en Maurici i no volia saber com es va posar. Era el dot que havia destinat per la nena i mai l'havien volgut tocar, pobreta. No plori, no plori. I per altra part, si tot és una estafa, quin interès poden tenir en fer-lo embarcar cap a Amèrica? Al cap i a la fi, no crec que n'hagi pogut treure molt. Per Déu, mossèn, procuri assabentar-se del que pugui. És que estic tan amoïnada. Tranquil·litzis. Faré tot el que estigui a la meva mà. Cridi, el faci el favor. Maurici, que et demanen. Què dius? Que surtis, home, t'estan esperant. Ah, és vostè? Hola, Maurici. Li vinc a desitjar un bon viatge. M'han dit que se'n va avui i com que des de que va plegar no l'he vist més per la parròquia. És que tenia molta feina. Els papers, els passaports i l'explotació de la finca que s'ha de començar a planejar des d'aquí. S'han de tocar moltes tecles. Sí, esclar. Però jo l'esperava. Per què? Per enraonar. De què? No sé, de les seves coses, dels seus projectes. Deu ser la meva dona que li ha demanat que em fes parlar. Doncs està ben apanyada. No m'agrada aquesta confiança ni que es posin les meves coses. Que també són les d'ella. Li agraeixo la visita. Perdona que el deixi tan aviat, però és que encara tinc molta feina. Vostè mateix? Adéu, Maurici. Potser avui és l'última vegada que ens donem la... Aquell matí, quan em va parlar per primera vegada a la sagristia, se'n recorda? Vostè tenia raó, estava espantat. I era, efectivament... Com ho va dir vostè? Ah, sí, el primer treballet que m'encarregaven. I vostè era la primera ànima encomanada al meu ministeri. I això potser ens fa una mica parents. Bon dia, mossèn Damià. Oh, bon dia. Que et descuides la bossa. Ja pujaré a buscar-la. Té raó. Jo no me'n recordava. Què en sap dels canelobres? Els... Sí, els de l'altar de Sant Josep. Se'ls van portar a restaurar i encara no els ha tornat. M'estranya que encara no hagin dit res. És que els he portat a un altre taller. Són molt delicats, sap? Però no s'amoïni. Van dir que de seguida que estessin, ells mateixos ja els portarien. Ja. Que ja se'n va, mossèn Damià. Sí. Doncs surto amb vostè. Vull comprar una mica d'esmorzar per emportar-se-la amb Maurici. De passada li buscaré un taxi. Torno de seguida. Adéu, parent. Passi-ho bé, mossèn Damià. Pare, li he preparat una sorpresa. Bé, ja me la donaràs després. Ara he de telefonar. És que... Tinc el temps molt just. Entre tu i la teva mare no m'heu deixat en tot el matí. Quan acabi ja t'avisaré. Està bé, pare. Ets tu, Estrella? Sí. En Maurici, qui vols que sigui. És que no t'he pogut trucar fins ara, dona. Com ha anat això? De debò? Quin pes em treus de sobre. Estava amb uns nervis. Han pagat sense dir res. Les 90.000? I no els hi ha estranyat que retirés d'un cop amb un sol taló tot el seu compte? Val més així. Deus estar contenta, oi? No era això el que et feia falta? Cap inconvenient. La rúbrica d'en Fidel és tan enrevessada per... Com? Que no hi has anat tu a cobrar-ho? Aquest hi anar. Però no t'he dit mil vegades que no... Esclar que m'enfado. T'he aconseguit sempre el que em demanaves. Sí. Sí, precisament, perquè tu no necessitessis a ningú i... I ara aquest home... Escolta! Amb qui he parlat? Què ha dit en Fidel? Des de quan et dediques a escoltar les converses dels altres? Però, pare, què és això que vol fer? No et posis allà on no et demanen. T'ho explicaré. Tu ja deus saber el que és un crèdit, oi? Et deixen uns diners i després els tornes amb un interès. És la base dels negocis. Però aquestes coses s'han de fer en secret per evitar que s'escampin, comprens? Seria un perjudici. Ah, prou, no tinc per què donar-te tantes explicacions. Alícia, aquestes coses són massa complicades per una noieta com tu. No hi pensis més. Au, ara deixa't de cabòries i fes-me un petó. Vols? Ah, així. Sense pensar en res més. En res més. Sento el teu cor aquí dintre meu. tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Quantes vegades, oi, filla? L'un prop de l'altre. I quan penso que aquesta potser serà l'última durant molt temps. T'asseguro que això és el que em fa més tristesa, el renunciar a tu, al teu escalf, aquest batre tan dolç del teu petit cor. Pare, no se'n vagi. No, això ja no pot ser. Aleshores, em partis amb mi també. No puc. Per què? Doncs... té raó, i la sorpresa que m'havies preparat? L'he deixat aquí. Però què és això? Vull que se'n parti en Peter i en Pan. I et quedarà sense ells? Li faran companyia i així li semblarà que no se n'ha anat del tot de casa. A més, si alguna vegada ens necessita, som missatgers i tornaran aquí de qualsevol lloc, costi el que costi. Però dona, Amèrica és massa lluny. Això que hi fa? Tornaran. És el seu instint. Tornar, sí. Potser tens raó. És l'instint. Però això no està bé. Sóc jo qui t'hauria de fer un obsequi abans d'anar-me'n. De debò? Si és així, per favor, deixi-me l'escollir a mi. Vols dir que ja no és massa tard? No, pare, pel que jo vull, no. Ho farà, si li demano? Per Déu, digui'm que sí. Si puc? Sí que pot. Digui'm que sí, sí. Però si ni tan sols... està bé? Sí. Gràcies, gràcies. Ai, em fa molt feliç. La mare està tan amoïnada. A veure de què es tracta. Vull que em regali aquelles dues cartes que va rebre. Què dius? Són per ella. Perquè es convenci que no hi ha res de dolent. Com que no sap qui les va enviar, es pensa qui sap què. Però què estàs dient? Ja no les tinc. Les he llançat. No. I no en parlem més. Ja tens el taxi aquí. Està bé, vaig a buscar l'abric. Ja hi porto jo. No et descuidis la bossa. Ah, i posa-hi això. Aniré posant les maletes al cotxe. Maurici, t'he posat pernil, uns panets i una mica de fruita. Molt bé. Maurici, per què no vols que t'acompanyi? Tornem-hi. Encara no n'hem parlat prou. Tan sols poder fer el viatge amb tu a Barcelona. No has d'embarcar fins demà a la tarda. Per dir-se adéu, tant se val avui com demà, dona. Què vols dir que te'n recordaràs alguna vegada de nosaltres? No sé què és el que ha passat, Maurici, no ho sé. Perquè ja has tingut prou traça a amagar-ho. Però, sigui el que sigui, és una cosa bruta, tèrbola, que t'ha fet malgastar el dot de la nena. I d'algun dia o altre te n'hauràs d'avergonyir. Calla. No vull. Que et creus que m'enganyaràs amb aquesta història ridícula de les terres i d'Amèrica? Si fa riure... Prou! No vull discutir més. No vull que ens separem amb una baralla. Mito, el Fidel. Hola! Què hi ha? Portaré això al cotxe. Doncs... he vist el taxi i he vingut a donar-te una abraçada. T'ho agraeixo. Maurici, no voldria que marxessis enfadat amb mi. Et vaig dir el que em semblava, que tot això, talment com ho hauria dit a un germà meu, ho comprens? Però me n'alegro d'haver-me equivocat, de debò. Deixem-ho córrer. Perquè si ella només t'hagués volgut pels quartos, un cop els hagués tingut... Ja n'hi ha prou, Fidel. Com vulguis. Que tinguis molta sort, Maurici. Gràcies. Vols fumar? Del teu sempre, ja ho saps. Bé, queda't la petaca. Serà com un record. Home, gràcies. El tabac hi barreja una cullerada de conyac i una mica de mel. Després l'embolico amb un drap humit i el deixo reposar uns quants dies. No hi ha cap més secret. Molt amable. Ara que ho dius, sí que es troba una mica dolç. Ho provarem. Te'n vas... amb aquella, esclar. Esclar. Aquí té l'abric, pare. He estat buscant aquell retrat que ens van fer junts a la fira que a vostè li feia tanta gràcia. Vull que el tingui a la tauleta de nit. L'he posat a la bossa. Ben pensat. La teva mare és fora amb el taxi. I portaré això. Ep. I els coloms. No tingui por. No me'n descuido. Fidel, de vegades una cosa porta l'altra, com una cadena, en què cada anella es tira la següent. M'entens? Amb prou feines. Allò de les terres, de l'herència, del negoci, de la gran aventura, tot això ha quedat ja molt lluny. Ara es tracta de l'estrella. Només de l'estrella, comprens? Potser tot era mentida. Potser no ha existit mai aquest parent, que tot va ser tal com tu deies, una estafa amb molt poca imaginació, i que jo no sigui res més que un somniador, un il·lus. Però ja és massa tard. I de vegades es fan coses que, d'altra manera, no hauries fet mai. Una anella fa seguir l'altra i... tampoc aquesta dona és com et vaig dir aquella nit. Ara la conec bé. És egoista, cruel, odiosa. Aleshores, per què te'n vas? No em puc quedar, no. Ja no puc. Mm-hmm. Em creia que no arribaria a temps. Ah, vinc bufant. La dichosa bicicleta no té la culpa. S'ha escapat la cadena 3 vegades. Mirin quines mans. S'agraeix la visita. I jo que m'ho prenia a broma quan venia a esperar al pont. Manoi, m'ha donat ben bé una lliçó, Maurici. Una lliçó que no oblidaré mentre es visqui. Va, me va, jo no... M'ha fet rumiar molt, Maurici. Molt. Més del que es pensa. Em permet que li doni la mà? Deixa't de romansos. No tingui por, me les he aixugades amb el mocador. Pare! Hola, Alicia. Ja està tot a punt. I diu la mare que té el temps just. Sí, Maurici, sí, ja és hora. Bé, doncs. Adéu, Pasqual. Molta sort. Fidel... Bé, estava pensant... Per què no deixes escapar aquest tren? Ja no pot ser. No ploris, dona. Menuda. Pare. Veus? Has fet que a mi també se m'escapin les llàgrimes. I això no... no està gens bé. Pate, és la clau de l'armari. Després, quan jo sigui fora, obro'l. Hi ha una cosa per tu. Escrigui, pare, cada dia. Ho faré. Adéu-siau a tothom. Ja. Ja és fora. Pare. Pare. Bé, jo els deixo. Pots venir aquí a casa sempre que vulguis. Així de pressa. Més val que se'n vagi. Sí, he de passar per la central. Ja vindré un altre dia. Gràcies. Jo també tinc feina. Fidel, se'n va amb una altra dona. Però quines coses de pensar? Ara ja mentir dissimulant no val la pena. No li sembla? Potser té raó. Aleshores, no estava segura. Miri, mare! Però què és això? Una sorpresa que m'ha deixat el pare. Un abric de pells. Però si és pell de debò. Oh, jo ho crec que sí. I val un dineral. Millor. Això haurem salvat. Però què fas? No te'l vols emprovar? No, mare, no el vull. No el vull. El seu còmplice. Això ets tu, Alicia, còmplice d'un lladre. Fidel, per l'amor de Déu. És la paraula justa. No n'hi ha cap més. I tu ets tan lladre com ell. Ja sé que tu no has falsificat el taló, però sabent que marxa amb uns diners que no són seus... Jo no ho sabia. Però ho sospitaves. Es tractava del seu pare. I això què hi fa? S'ha de dir... denunciar-lo. És molt bonic això de dir-ho quan ja no té remei. No el volia descobrir. Si el que jo em temia resultava cert, a lo millor vostè es podia enfadar. I potser fora capaç de fer-lo anar a la presó. I tant que aniria a la presó. I cadena perpètua que li posaria. No tingui por. Li tornaré tot. Cèntim per cèntim. Tu? Ah, no em faci riure. I com t'ho faràs? L'abric de pell val molts diners. Vostè mateix ho va dir. No tant com això. Ja tens sort que no sóc un home com el teu pare, que si no... Em sembla que sento la mare. Me'n vaig. Em deu estar buscant. Per favor, no li digui res. Però què feies? D'on vens? Era a l'església. No és hora de resar, ara, sinó d'estar per la feina. Quasi no has planxat res en tot el matí. Ja ho sé. Ara hi vaig. Alicia, no has sabut per res del teu pare. Si no hi ha temps, Només fa 3 dies que se'n va anar. Estic amoïnada. Aquesta nit, no ho sé, he somniat coses terribles. Per Déu, mare, pensa'm què surt ara. Això són els nervis, dona. Sí, deu ser això. Aquí ve en Pasqual. No em puc entretenir ara. Però què us ha passat? Des que el teu pare és fora, que no ha entrat a casa. I tu, només que te l'anomenin... Res, res, què vol que hagi passat? És que tinc la feina molt endarrerida. Sí, filla, sí. Oh, hola, Pasqual. Bon dia. No se't veu mai. Precisament ara ho deia la nena. Estic molt enfeinat. No venies pas a casa? No, anava... Ja sé que tens el temps tan just que no pots perdre ni un moment. A l'Alícia també li han vingut les ganes de treballar només en veure't. Apa, vine, seu aquí. Ja li he dit que... Doncs jo et dic que seguis. No, no cal que miris. Mentre estigues aquí no sortirà, no tinguis por. Per Déu, deixa tranquil·la la bicicleta, que em fas posar nerviosa. A veure, què ha passat? Esteu enfadats? Qui? Ah, no. Que és que ja no l'estimes? Sí, esclar. Què és ella, doncs? Jo què sé. Doncs jo sí que ho sé. T'estima i molt. Si alguna vegada et va fer un posat estrany, va ser pel seu pare. Ja saps que no et podia veure gaire. Miri, Pilar, si jo em conformés amb el mateix d'ara, què seria de la seva filla? La dona d'un trist carter, una desgraciada. No veig per què la dona d'un carter hagi de ser una desgraciada. Perquè mai no podrà sortir d'aquesta pobresa, d'aquest racó. Doncs jo t'ho juro. Mai no he tingut altra ambició que la de seguir vivint en aquest racó. Vostè és diferent, ja és gran. Però la seva filla i jo som joves i tenim tota una vida, tot un món per davant. He pensat molt aquests últims temps i he decidit canviar d'aires. Què? Tinc un germà a París. Li he demanat que em busqui feina. De moment, pels primers mesos. Després ja veurem. Allò és molt gran. Però què dius? Però què se t'hi ha perdut? Aquí és on estic perdent. El temps, la joventut, les oportunitats. No vull esperar tants anys com el seu marit que la gran aventura vingui cap a mi. Jo correré cap a ella. Però ha estat el meu home el que t'ha ficat això al cap. És que el cas d'en Maurici és per rumiar-hi una mica. Estúpid! És que jo... D'homes com tu, la nena en té tants com vulgui, perquè ho sàpigues. I amb el cap al seu lloc. Si et va fer cas a tu va ser, què sé jo, perquè a les noies els agraden els uniformes, encara que només sigui el de carter. Jo també l'estimo, solament que... Doncs si l'estimes infeliç, com podria jo fer per convèncer-te... Què li passa? Déu meu, quina desgràcia, aquest Maurici. No ha tingut prou amb mi, sinó que també la nena. Primer el dot i ara... Però quina culpa hi té ella, pobreta? Perdona. Maleït, Maurici, maleït siguis. Així et caiguessin a sobre totes les desgràcies del món, canalla. Pilar, per Déu, això mai. Mare, corri, corri, vingui. Què passa? Mentre es planxava, m'ha semblat sentir a dalt un soroll. És en Peter, un dels coloms que se'n va emportar el pare. Potser té una ala trencada. Déu meu. I sang. Deu haver vingut de molt lluny. Volant moltes hores. Així doncs, alguna cosa li ha passat al pare, de segur. Deu estar malalt, o ha tingut un accident, o una cosa pitjor. No, Maurici. Ai, el meu Maurici. Les 5 de la matinada, al campanar. La nit comença a destenyir-se cap a Orient. Mossèn Damià ha sortit de la rectoria i en arribar al pont veu un home repenjat a la barana que mira obsessionadament cap a l'aigua. Necessita ajuda, amic? Que no es troba bé. Trobo perfectament i no necessito res. Ja se'n pot anar. Maurici. Eh? Ah. És vostè. No s'amoïni. No em passa res. Però, si tots el fan camí d'Amèrica, què hi fa aquí a aquesta hora? Res, ja ho veu. Mirant l'aigua. L'aigua llisca, lenta i brillant, sota dels arcs. Com si se m'oferís tota nua. Però ni tan sols sóc prou home per això. Matar-se és una covardia. Sempre ho he estat, de covard. Maurici, què li ha passat? Expliqui'm. Què vol que li expliqui? Un cop embarcat a punt de sortir, em va venir com un enyorament i vaig baixar a terra. Vull la veritat, Maurici. I aquella dona? Mm? També hi va venir enyorant-se? Ja sap. I no li va fer por la justícia. No va pensar en que l'acusarien d'estafa, de falsificació. Un xec és una prova irrefutable. Jo no el vaig anar a cobrar. I després, l'església, robant un lloc sagrat. Això és molt greu. Però vostè no té cap prova. No em pot haver denunciat. No, Maurici. No l'he denunciat. És clar que no. Perquè sóc amic seu. Perquè el vull ajudar, encara que no m'ho hagi demanat. Permeti'm que comparteixi amb vostè aquestes hores difícils, acompanyant-lo pel camí estret que porta fins a Déu, perquè els passos que l'han portat el condueixen una altra vegada a ell. Que sí, Maurici? Mossèn Damià. No, no dissimuli les llàgrimes. Jo també ploro. No hi ha res que uneixi tant a dos homes com plorar junts. Ella se n'ha anat, oi? Sí. Amb tots els diners? Sí. Se'n van anar tots dos. M'ho van dir el dia abans, quan a mi ja no em quedava res per pagar-me el passatge. Però no va ser una sorpresa. Ho esperava des de feia temps. Vostè em dirà aleshores per què. Però jo no sabré què contestar-li. Maurici. Vam decidir, amb l'Estrella, emigrar a Amèrica per començar tots dos sols una nova vida. Li vaig prometre que buscaria la manera, encara que fos sota terra. Ens varen fer tantes il·lusions. Li vaig parlar amb tant d'entusiasme del que havia de ser aquell paradís que... És divertit. Molt divertit. Per morir-se de riure. Vam decidir marxar. Ells. No et fa riure, mossèn. Tots dos. Però no segueixi. Amagat. Entre la gent. Els vaig veure com embarcaven. Al cap d'una estona, el vaixell va sortir. I jo el vaig seguir amb la mirada mentre el vaixell s'allunyava. No es turmenti més. I pensar que per això m'havia esperat tota una vida. Ja veu on ha anat a parar la meva gran aventura. No, Maurici. Pot ser que la seva gran aventura encara no hagi començat. Un dia es va enfadar amb mi perquè li vaig dir que la podia haver viscut sense adonar-se'n. I és que els aconteixements més grans solen passar sense fer rebombori. Els tenim, com aquell que diu, a l'abast de la mà. I nosaltres ens empenyem a tancar els ulls. No ha vist el Crist que tenim a l'església? L'aventura més gran de tots els temps. Déu morir pels homes, i en canvi, quants n'hi ha que ja no ho han oblidat? Què buscàvem, Maurici? Amor? Vostè ha viscut la història d'amor més meravellosa que jo he conegut. Amor real, profund, desinteressat. No aquesta caricatura ridícula que m'acaba d'explicar. La seva dona l'ha estimat. L'estima apassionadament. N'hi ha donat proves tota la vida. Pilar. En vol més? En Fidel, el seu veí. Bé sap prou l'aferrat que està als seus interessos, al seu negoci. El difícil que és arrencar-li la més petita quantitat ni tan sols per Nadal. Doncs bé, un amic abusant de la seva confiança acaba d'apropiar-se de tots els seus estalvis. En canvi, sembla impossible, encara no ha trobat el moment de denunciar-lo. Aquí la té l'aventura, la gran sorpresa de la vida. L'amistat ha resultat més forta que la seva cobdícia. Aquest matí, un humil sacerdot que havia vingut fa uns mesos a substituir a un company malalt, deixava la parròquia camí d'un nou destí. Estava trist, molt trist, com si tot el treball d'aquest temps no hagués donat cap fruit, ja que una de les ovelles, potser la més volguda, s'havia apartat sense que ho pogués evitar del ramat. I de sobte, en el pont, un home abocat a la barana, atret per la desesperació. I aquest home era vostè, Maurici. I el reconeixo, una tremolor m'ha corregut de cap a peus. Ja no m'he deixat als meus ulls les llàgrimes més dolces de la meva vida. aquesta ha estat. I perdoni que li hagi parlat altra vegada de mi. La gran aventura d'un sacerdot. Ja es fa de dia, Maurici. Em sembla que ja és hora d'anar cap a casa. No, no hi aniré. Maurici. En realitat, la meva tornada ja ha estat una equivocació. Però els meus passos m'han portat. Per instint, com els d'aquests coloms que m'havia donat la nena i que al deixar-los anar solament poden retornar o morir. Vostè ha retornat, Maurici. Però em falta valor. No m'hi puc enfrontar. No pararà de demanar-me explicacions, com si ho veiés, com, quan, per què... Truqui a la porta de casa seva, Maurici. Quan la seva dona l'obri, no faran falta paraules. Veurà prou en besar-la, n'estic segur. A més, l'Alícia, la nena... Ja no és cap nena. Quan vostè se'n va anar, va deixar de ser-ho. Sigui valent. Dongui la cara. Afronti els seus propis fets. No puc. No puc. Aquest és el moment, Maurici. No. La seva llar, la seva filla, els seus amics, només esperen un gest, un pas de vostè. Alícia i la Pilar ploraran d'alegria. S'il·luminaran les finestres de tot el barri. Mil veus conegudes cridaran el seu nom. Fins les campanes, acostumades a ser giravoltades per les seves mans, es llançaran al vent donant-li la benvinguda. El miracle, el prodigi, l'aventura que ha esperat tota la vida, aquí la té, a l'abast de la mà, a l'altre costat de la porta. Ara, vaig a trucar a Maurici. No. Tingui valor. Qui hi ha? És la veu de... Endavant. Qui hi ha? Per Déu, Maurici, contesti. Sóc. Sóc jo. Per favor, no et deixi. No, ni jo ni ningú el pot acompanyar, Maurici. No ho comprèn. La seva aventura l'ha de viure tot sol. Adéu, Maurici. Resaré per vostè. Sempre. Maurici. Maurici. Ha estat una audició de teatre de Ràdio Barcelona. Amb l'obra de Jaume Salom, La gran aventura. Repartiment. Pilar, Encarna Sánchez. Alícia, Maria Dolors Busquets. Maurici, Josep Sust. Repartiment. Pilar, Encarna Sánchez. Alícia, Maria Dolors Busquets. Maurici, Josep Suspedra. Mossèn Damià, Antoni Crespo. Pasqual, Marià Batllori. Fidel, Josep Llaçat. Registre de so, Conrad Torné. Muntatge musical, Albert Borràs. Direcció, Armand Blanc. Proper dissabte, Manuel de Falla, en el centenario de su nacimiento. Un homenatge de Ràdio Barcelona al més internacional dels músics espanyols. Guió d'Aventura Porta Rosés. On hi podran escoltar una síntesi de les seves dues famoses obres, El amor brujo i El sombrero de tres picos. Senyors, ha finalitzat el nostre programa de radioteatre. La ràdio segueix.